tak jakby czuć, ufać i móc dotknąć dłonią gwiazd. W ubiegłym tygodniu z dużym smutkiem przeczytałam informację, że zmarł Laszlo Benko, założyciel zespołu Omega. Uwielbiam ten ich przebój, dziewczyna o perłowych włosach. Myślę, że wszyscy go znamy. Od 1969 roku, kiedy powstał, podbija serca słuchaczy na całym świecie. Bardzo wiele coverów w Polsce również miał, m.in. zespół Zakopower. Słowa do tej piosenki napisała Anna Adamis, a muzykę skomponował Gabor Pressner. Posłuchajmy tego wielkiego przeboju Omega i dziewczyna o perłowych włosach. Yeah. Państwo też mają takie ogromne, nieodparte pragnienie, aby kiedy rozpoczyna się ten refren, który uderza niczym fala morska, śpiewać razem z wokalistą, bo ja tak mam, ale niestety oprócz słowa igen nic innego nie mogę tam wyłapać, co byłabym w stanie powtórzyć. I kiedy zachwycałam się całymi latami tą piosenką, nigdy nie przyszło mi do głowy sprawdzić, o czym ona właściwie jest. No i nadarza się okazja przy naszym telefonie, a w zasadzie w naszym wirtualnym studio, ambasador Węgier w Polsce, pani Orsoya Zuzanna Kovács. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pani ambasador, wykorzystam pani obecność i zapytam, o czym jest ta piosenka, o czym jest Dziewczyna o perłowych włosach? No tak jak tytuł wskazuje, to jest piękna, tajemnicza dziewczyna, która raz znika, raz wróci i przywróci nadzieję i też jest wprowadzenie, że ludziom boli ciemność i nadzieję i światło właśnie przynosi ta dziewczyna o perłowych włosach. Ale jak czytałam tłumaczenia tej piosenki gdzieś w internecie, to ona takie smutne miała jednak życie, że zapowiadało się wszystko pięknie, a odeszła jakoś niespodziewanie. Tak jest, to jest raczej smutna piosenka i też nie przypadek, że była ona też inspiracją do balady o tej dziewczynie, więc raczej melancholiczne zakończenie, ale muzyka jest naprawdę wspaniała, więc też nie przypadek, że została taką kultową i bardzo znaną piosenką. No tak, zresztą zespół otrzymał nagrodę na festiwalu Yamaha Festival w Tokio i zdaje się, że każdy z muzyków wrócił z pięknym nowym motocyklem do rodzimego kraju. Czy zespół Omega był popularny bardzo na Węgrzech? Tak, na pewno był bardzo popularny i w 1970 roku rzeczywiście otrzymali tą nagrodę i też był plan, że we Francji zagrają nową płytę, lecz no, państwo komunistyczne nie pozwalało im tak długo przebywać za granicą, więc ta płyta nie została niestety nagrywana i teraz no, historycy muzycy mówią, że gdyby ta płyta we Francji wtedy była nagrana, to naprawdę światowa sława by tak. była dla Omegi, ale w Europie jest bardzo dobrze znanym zespołem i też z mojej młodości w dyskotekach bardzo popularny utwór. A co to znaczy igen? Igen to znaczy, że tak, tak. A, tak, igen, tak. No właśnie, pani ambasador, myślę, że taki moment, no trochę smutny dla miłośników muzyki, ale też jest dobry, jeżeli chodzi o zainteresowania innym krajem, inną kulturą i językiem. I czy język węgierski jest trudny do nauczenia się, tak samo jak polski dla obcokrajowców, czy też może można jakoś podejść do tej nauki, aby odnieść sukces? No my na pewno zachęcamy i że pierwsze kroki mogą być trudne, ale potem no, ma tą specjalną logikę i też wszystkich zachęcam, bo za 2 tygodnie rusza kurs online języka węgierskiego. Pomysł i inicjatywa należy do Katedry Hungarystyki w Warszawie. Jest dofinansowany ten kurs przez Instytut Felczaka, więc nawet nie trzeba płacić, tylko trzeba się podłączyć do kursu. To jest początkujący do poziomu A2 i celowane słownictwo jest do młodzieży i sądzę, że bardzo dużym plusem tego kursu jest to, że też są takie punkty kulturoznawstwa węgierskiego, symbolika węgierska, wymowa węgierska i cztery pracownicy hungarystyki warszawskiej wypracowali ten kurs w taki sposób, żeby właśnie Polakom tłumaczyć, co zwykle dla Polaków oznacza trudność w nauczeniu się języka węgierskiego, więc to będzie docelowy, dostępny kurs i zapraszam na stronę internetową i Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasady Węgier. Czyli kurs jest bezpłatny, liczba uczestników nieograniczona, można poznać i kulturę, i język tego bardzo ciekawego kraju, ale jednocześnie takiego, z którym mamy serdeczne, głębokie więzy. Mam piękną książkę, którą otrzymałam, Węgierskie pamiątki w Polsce. I tutaj rzeczywiście, gdyby Państwo przejrzeli razem ze mną, to zobaczylibyście, jakie bogactwo skarbów w naszym kraju w różnych miejscach jest zachowane, jeżeli chodzi o tą naszą współpracę długoletnią, przyjaźń, a także więzy rodzinne. Na przykład herma świętego Zygmunta w Płocku. Herma to taka relikwia, właściwie relikwiarz w kształcie popiersia, który zawiera fragment czaszki świętego. No i tutaj wyczytałam, że zdobiący diadem był prawdopodobnie koroną ślubną błogosławionej Jolanty, córki węgierskiego króla Beli i jednocześnie siostry świętej Kingi. I to, proszę Państwa, znajduje się w Polsce. Czy jest jeszcze jakaś inna ciekawa pamiątka, pozostałość współpracy między Polską a Węgrami w naszym kraju, na którą pani ambasador chciałaby zwrócić uwagę? No a ta książka, której wydaliśmy 2 lata temu, zawiera ponad 300 stron i jest bardzo mnóstwo ciekawych pamiątek i wbrew pozorom nie tylko na południu Polski, byśmy myśleli, że tam byłoby, i oczywiście tak jest, że tam są bardziej intensywne relacje polsko-węgierskie, ale nawet możemy zerknąć do Gdańska, do północy, na przykład w Szczecinie pomnik małego węgierskiego powstańca, więc sądzę, że dużym plusem tej książki jest to, że pokaże, jak w całym kraju są te pamiątki węgierskie, tak, rozmieszczone. To polecamy. Myślę, że ten kurs języka węgierskiego to dobry pomysł, zwłaszcza, że jak pani ambasador kiedyś mi mówiła, język węgierski bardzo pobudza myślenie matematyczne, myślenie abstrakcyjne i zdaje się, że jest zalecany, jeżeli chodzi o pracę w zespołach badawczych, prawda? Tak jest i w zespołach, szczególnie w Ameryce, węgierscy naukowcy, jak młody matematyk chce się dołączyć do ich zespołu, to proszą, żeby się trochę zapoznał logiką języka węgierskiego, bo logika języka węgierskiego jest bardzo podobna do logiki matematycznej. No i można dzięki temu mieć sukcesy w obu dziedzinach. No tak jest, podwójny sukces. Podwójny sukces. Bardzo dziękujemy za tę poranną rozmowę. Ambasador Węgier w Polsce, pani Orsoja Zuzanna Kowacz, była moim gościem. No i nie wypada nie zakończyć inaczej, jak proponując państwu jeszcze jeden węgierski przebój. Tym razem będzie to boglarka Csemer Bugi. Posłuchajmy. Kis kesernyés, mézédes felejtés, rózsa és leander, karcsú kis üveggel, ó, elkábít. Mirha és mandula kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként, permetként próbálom egyenként, úgy elbódít. Most mind kidobom, torz tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom, a sejmeknek siklása, keletnek fűszere, búja kis meséje, úgy elbódít. Most mind kidobom, tors tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom, A przy naszym telefonie Timea Batix-Balajcza, Węgierka również. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. O czym była ta piosenka? Ślicznie zaśpiewana zresztą, ale o czym? Tak, podsłuchałam, bo przyznam się szczerze, że to jest taka nowsza piosenka. Ja już od bardzo dawna mieszkam w Polsce i nie do końca ją znałam, ale to jest taka pozytywna piosenka, taka o nadzieję, o tym, że życie ma zapach, taką pozytywne i że trzeba mieć zawsze tą nadzieję. No tak, to bardzo, bardzo ładnie wyśpiewane było, ślicznie. Język węgierski, jak tutaj słyszeliśmy, ma taki specyficzny rytm i bardzo dużo miękkich takich spółgłosek, które rzeczywiście przyjemnie pieszczą ucho o poranku. Ale my teraz już kończymy wątek węgierski, bowiem przenosimy się do Francji. Pani też mieszkała długi czas we Francji i organizuje pani od czasu do czasu takie śniadania narodowe. Wiem, że ostatnio odbyło się śniadanie francuskie. Co serwowano na śniadaniu francuskim? Tak, to było oczywiście takie wirtualne serwowanie, ponieważ każdy miał śniadanie w własnym zakresie, ale rozmawialiśmy o kuchni francuskiej, szczególnie o Ludwiku XIV, które było największe, które jest uznane jako największe smakosze w dziejach Francji. Mm-hmm. Czy zasłużył sobie na to miano i czym? Tak, to był naprawdę wielki człowiek. On potrafił godzinę jeść 8 potrawy. Cały czas i to się zmieścił w tej godzinie. Bardzo dużo jadł i bardzo różne rzeczy. Więc to był naprawdę wielki człowiek i prowadził bardzo dużo nowe rzeczy do kuchni francuskiej. A co na przykład? Na przykład owoce i warzywa, bo wcześniej się jadł zazwyczaj takie rzeczy nawet popsute, powiem tak. Bardzo dużymi przyprawami Francuzi to maskowali, a on prowadził po prostu owoce, warzywa, dużo sosów, świeże rzeczy, więc takie pozytywne postać. A czy sos beszamel to właśnie za tego króla wprowadzono na stoły? Tak, ponieważ on miał takiego urzędnika, wysokiego urzędnika, który się nazywał Markiz Louis de Béchamel. I właśnie ten Markiz przez wiele, chociaż ten sos nam się wydaje bardzo prosty, ale on kilkanaście lat pracował nad tym sosem, żebyśmy mieli dzisiaj ten sos, co mamy. No, dobrze zrobiony beszamel potrafi uratować niejedną potrawę, także nadać zwykłym jajkom na przykład królewski smak. Więc rzeczywiście tutaj rekomendujemy, poszukajcie Państwo, jeśli chcecie dzisiaj na śniadanie czy na wczesny obiad zjeść właśnie coś takiego, ale to przepisy są na pewno dostępne. Ale myślę, że takie spotkanie przy kuchniach narodowych to także jest okazja do tego, żeby porozmawiać o pewnych zwyczajach czy o etykiecie. Co tutaj mogłaby Pani powiedzieć o etykiecie francuskiego stołu? Bardzo ważne jest u Francuzów serwetkę. Co robimy z serwetką? Gdzie ta serwetka się zajmuje miejsce? Tak, w którym momencie możemy go zabrać? Jakie ma znaczenie, gdzie go zostawimy? Bo ma znaczenie, inaczej Francuzi postawią tą serwetkę, jeżeli stają ze stół tylko na chwilę, albo stają na stół na stałe, albo na przykład chcą pokazać, że w eleganckich restauracjach nie ma tak, że krzyczymy garsą, chcemy płacić, tylko po prostu serwetkę musimy położyć w konkretnym miejscu na stole i wtedy kelner wie, że chcemy zapłacić za rachunek. No to proszę nam teraz taki szybki kurs posługiwania się serwetką w eleganckim francuskim domu zrobić. Kiedy serwetkę bierzemy, prawdopodobnie spoczywa obok talerza po jego lewej stronie na początku, tak? Jak wchodzimy do restauracji czy u kogoś, od razu trzeba wziąć tą serwetkę na kolanach. Nie czekamy na zamówienie, nie czekamy na dostarczenie jedzenia, tylko od razu na kolanach. Później, jeżeli musimy wyjść na przykład do toalety, to postawimy tą serwetkę nie na stole, tylko na krześle, tam gdzie siedzimy. To jest trochę takie niehigieniczne, tak wiele osób uważa, ale tak trzeba robić. Natomiast jeżeli chcemy wyjść, na przykład się wkurzamy albo chcemy wyjść w trakcie jedzenia, jak pozostałe osoby jeszcze siedzą, to serwetkę zostawimy na oparciu krzesła. Kiedy chcemy wyjść, opuścić restaurację, tak? Tak, to już nie wrócimy. Jeżeli zostawimy serwetkę na oparciu, to znaczy, że już nie wrócimy. Mhm. Natomiast jak już nie stajemy, ale zakończyliśmy jedzenie, po prostu zostawimy serwetkę po prawej stronie talerza, oczywiście schowając trochę folderka, folda, No, nie bardzo wiemy to powiedzieć, ale żeby nie było widoczne, że zabrudziliśmy tą serwetkę. Czyli tak ją zwijamy tą czystą stroną na zewnątrz, tak, po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobrze, a czy forma tej serwetki też ma znaczenie? Czy należy ją składać w kostkę, czy w prostokąt, czy w ogóle zmiąć i rzucić, czy nie ma to znaczenia? A czy powinniśmy zdjąć, jak postawimy na kolanach, to jakby na dwa i na pewno nie pod brodą, tak? Nie. To jest bardzo, bardzo, to jest taki faux pas. Gdziekolwiek, nawet nie w eleganckiej restauracji, po prostu pod brodą nigdy nie kładamy serwetkę. Mhm. To jeszcze wróćmy na chwilkę do potraw, które mogą być podawane, które były podawane na śniadaniach francuskich. Co jeszcze moglibyśmy dodać do sosu bechamel i do warzyw i owoców, które wprowadzone zostały na stoły francuskie? No myślę, że możemy wspomnieć o foie gras, chociaż to jest bardzo kontrowersyjne potrawy. To jest ten pasztet gęsi, tak, który jest bardzo popularny we Francji. Na wszystkie stoły świąteczne jest i to jest zarazem najdroższe potrawy w kuchni francuskiej. No tak, bo rzeczywiście wymaga jednak dość drogich produktów do przygotowania tego. I to jest po prostu przygotowane w taki sposób, że w wielu krajach jest to zabronione. Na przykład w Polsce od roku 2000 jest zabronione produkowanie foie gras, dlatego że produkowanie foie gras oznacza Tuczenie gęsi, tak. Tak, gęsi. Bardzo agresywny sposób. No i jest po prostu straszny sposób. Jest spuszczona taka rura do gardła i po prostu jest to jedzenie pchane do... I do kaczki też. A czy we Francji jest dozwolone, tak? Tak, jest dozwolone cały czas. Chociaż w tej chwili już najwięcej się robi z kaczki, ale w ogóle ten foie gras pochodzi z Alsace. I w Alsace cały czas Strasburg, czasami jest nazywany pasztet strasburski, tam cały czas większość to są gęsi. I to na koniec jeszcze pomówmy o czymś mniej może takim trudnym. Czy wypada mówić smacznego? Bon appétit, czy nie? No to jest bardzo taki dziwna rzecz, dlatego że dla każdego poza Francji bon appétit to się kojarzy taki typowy francuski wyraz, powiedzenie. Jak jesteśmy oczywiście znajomymi, przyjaciółmi, to można powiedzieć, ale jak jesteśmy z osobami wyższych sfer, które jest bardzo dużo we Francji, albo jesteśmy w eleganckiej restauracji, nigdy w życiu nie powiedzmy bon appétit, bo to jest bardzo źle widziane i po prostu jest to bardzo duże faux pas. A powód, jeszcze powiem dlaczego, tak? Bo to jest bon appétit dla Francuzów, to się kojarzy z ciałem, z ciało. A to oni nie lubią tego. To jest, byśmy powiedzieli, bon digestion i to oznacza dobrego trawienia. I dlatego nie wolno. Albo nic nie mówimy, uśmiechamy się, zaczynamy jeść, albo powiemy, że je vous en prie, proszę bardzo. I wtedy zaczynamy jeść. Alors, je vous en prie, bardzo dziękujemy. Timea Beatrice. Ja też dziękuję. Balajcza była moim gościem. Rozmawiałyśmy o francuskich smakołykach i zwyczajach. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. No i w takim razie tę część audycji zakończymy piosenką francuską. Znalazłam taką, oto proszę Państwa, Snarki Papi i Magda Gianicou. Amour, t'es là. Miłości, jesteś tutaj. Rêve de bisous, de mots qui caressent les coups. c'est pas vraiment amour de fou. Amour, je t'ai cherché où? Amour, pourquoi? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Amour. Śliczne, prawda? Magda Gianiku szukała miłości. Miłości, dlaczego się ukrywasz? Dlaczego się przede mną chowasz? Muszę cię znaleźć. Proszę państwa, audycja nosi tytuł Leniwe Przedpołudnie. Ja was zachęcam do tego, żebyście te niedzielne poranki spędzali spokojnie, w miłej atmosferze, w dobrym towarzystwie ukochanych osób. Ale tak myślę, że nie wolno się za bardzo rozleniwiać, że jutro przyjdzie nowy dzień i będziemy musieli znowu powalczyć o zwycięstwo, o to, aby osiągnąć swoje cele. Więc postanowiłam zaprosić do naszej audycji także psychologa sportowego. Jest nim pani Katarzyna Selwant. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani pracuje ze sportowcami, przygotowuje pani zawodników do różnych ważnych zawodów sportowych, do wysiłku sportowego, motywuje ich pani. I myślę, że zna pani odpowiedź na pytanie takie, czy zwycięstwo można wytrenować? Czy to jest coś, na co sami mamy wpływ, czy to jest po prostu coś, co nam się zdarza? Moim zdaniem wygrywania można się nauczyć. To wynika z mojej wieloletniej pracy ze sportowcami. To nie są osoby, które urodziły się wygranymi, ale takimi się stały. Dzięki też pracy mentalnej i pracy nad sobą. Nie rodzimy się z idealną koncentracją, nie rodzimy się pewni siebie, nie rodzimy się z dobrze wyznaczonym celem, ale tego wszystkiego możemy się nauczyć. I to jest dobra informacja, bo bez względu na to, w jakiej klasie społecznej, w jakich okolicznościach jesteśmy urodzeni, możemy nad sobą pracować po to, żeby móc sięgnąć po wygraną, czyli po wymarzony sukces w każdej dziedzinie życia. A czy my lubimy wygrywać? W Polsce my deklaratywnie bardzo lubimy wygrywać i jesteśmy gotowi na wygraną, ale to są tylko deklaracje. A moje doświadczenie pokazuje, że w kluczowym momencie, szczególnie w Polsce, cofamy rękę, jeśli mamy właśnie sięgnąć po złoty medal lub marzymy o tym, żeby stanąć na podium, ale na tym podium jednak nie stajemy. Dlaczego? Ze strachu. Ze strachu przed sukcesem? Ze strachu przed sukcesem, ze strachu i bez braku gotowości na wygraną. Boimy się bycia na szczycie. Proszę zobaczyć, że też nie jesteśmy na wygraną gotowi. Były takie statystyki kiedyś podawane, że ci, którzy wygrali w Polsce w Totolotka, wśród nich bardzo wielu było bankrutów, ponieważ nie wiedzieli, co zrobić z wygraną, bo na tą wygraną nie byli gotowi, mimo że przecież kupili lot, czyli tak naprawdę liczyli na fortunę, na wielkie pieniądze. Jak popatrzono na te niestety negatywne statystyki, to zaczęto robić warsztaty i szkolenia dla właśnie tych osób, które wygrały w lotto, aby im pomóc nauczyć się tego wygrywania, co dalej mogą zrobić z tymi pieniędzmi. Wydaje się, że nic prostszego, wydać po prostu pieniądze, które spadły z nieba, prawda? Tak by się wydawało, ale to jeśli my mamy to zaplanowane. Dlatego też właśnie książka, którą ostatnio napisałam, Trening Wygrywania, jest i dla tych, którzy chcieliby wygrać pierwszy raz, czyli zaplanować sobie wygraną od zera do bohatera, a tak naprawdę zaplanować całą podróż wygrywania, ale też dla tych, którzy by chcieli sukces powtórzyć. Ponieważ w sporcie profesjonalnym najważniejsze, ale też najtrudniejsze jest powtórzenie sukcesu. Na przykład Igrzyska Olimpijskie. Wygrywam złoty medal. Następne Igrzyska Olimpijskie są za 4 lata. Czyli co zrobić z formą? Jak ją dobrze poprowadzić, żeby za 4 lata znowu stanąć na podium? To jest ogromne wyzwanie. A jak to zrobić? Znaczy, jak zacząć taki trening w ogóle? Od czego pani by proponowała rozpocząć? Jeśli chodziłoby o sam sport, to oczywiście trener sportowy powiedziałby, no, że trzeba ciężko trenować, czyli trzeba trenować fizycznie. Oczywiście trening fizyczny jak najbardziej kształtuje charakter, ale moim zdaniem ważna jest praca nad pewnością siebie i koncentracją. Najczęściej zawodnicy, z którymi ja pracuję, oni przychodzą i mówią, ja mam jakiś problem z głową, proszę coś ze mną zrobić. Nie radzę sobie ze stresem. Stres tak, ale duże też jest napięcie wewnętrzne, duże oczekiwania i bardzo chętnie kierujemy się motywacją zewnętrzną, motywacją innych. To, jak inni nas popychają, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, czego my tak naprawdę chcemy i kim się otaczamy, a czasami powinniśmy pewne na przykład znajomości też odciąć, bo nie są dla nas budujące. Jak to rozpoznać w takim razie, które właśnie, nie są budujące? Jak to rozpoznać? Zrobić taki sobie prawdziwy rachunek sumienia i wyznaczyć 5 osób, z którymi spędzam najwięcej czasu. Nie osób mi najbliższych, tylko osób, z którymi spędzam najwięcej czasu. Podobno jest się wypadkową 5 osób takich, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Jeśli są to osoby, które reprezentują wartości, o które nam chodzi w drodze na szczyt, w drodze do wygranej, do zwycięstwa, to w porządku. Najczęściej tak niestety nie jest i niektóre te znajomości powinniśmy zmodyfikować. No to jest bardzo ważne, co pani teraz powiedziała, bo często słuchamy w życiu rad innych osób, biorąc je rzeczywiście za dobrą monetę, a nie przewidujemy, czy nie myślimy o tym, że ktoś może nam szkodliwie radzić celowo w kierować naszą drogę życiową w złą stronę, no nie wiem, z zawiści, z zazdrości, po prostu, żeby wyrównać swoje możliwości, więc to jest uwaga chyba, od której powinniśmy rozpocząć taką pracę nad sobą. Pozostałe tematy i zagadnienia znajdą Państwo w książce pani Katarzyny Selwant, trening wygrywania. Nie przypuszczałam, że wygrywanie jest takie trudne. Myślałam, że to coś, do czego jesteśmy stworzeni, ale jak widać i tego też trzeba się nauczyć. Czy tak? Można się nauczyć, jeśli tylko chcemy. Więc ja serdecznie polecam. No dobrze, zachęcamy w takim razie. No i z nadzieją na to, że tak się stanie, z nadzieją na przyszłość, proszę Państwa. Chcę teraz zapowiedzieć kolejnego gościa, który za moment się pojawi. To będzie Rafał Dubicki, a już teraz słuchacie kompozycji przez niego nagranej. Rafał Dubicki, Trębacz. Słyszeli Państwo właśnie jego wykonanie i tę melodię. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ja tak pytałam poprzednich moich gości, o czym są piosenki, które dzisiaj proponuję słuchaczom Trójki. I wiem, że może w przypadku jazzu to nie jest aż takie oczywiste, ale o czym jest ten utwór? Poza oczywiście tytułem, który sugeruje, że to nadzieja na przyszłość. Wszystkie piosenki z płyty Story About Emotions są, jak sam tytuł wskazuje, o emocjach, a sama piosenka Nadzieja na przyszłość jest taką próbą złapania tych emocji, które towarzyszą nam przy patrzeniu w przyszłość właśnie, przy planowaniu, przy próbie przewidzenia, co będzie, a wszyscy lub większość z nas ma tak, że tą przyszłość wolelibyśmy widzieć w lepszych barwach, więc to takie po prostu szukanie nadziei na dobre dni. No ale to, żeby tą nadzieję złapać i żeby skorzystać z niej, z tej siły, która się w niej kryje, trzeba, tak jak mówiła wcześniej pani Katarzyna Selwant, być gotowym na sukces, bo się okazuje, że wcale nie jesteśmy tak naprawdę gotowi, trochę się boimy tego sukcesu. A co byłoby sukcesem dla pana, dla muzyka jazzowego? No dla mnie sukcesem największym byłoby to, kiedy ta moja muzyka, ta moja twórczość trafiała do jak największej rzeszy ludzi, nie tylko tak zwanych fanów jazzu, ludzi z enklawy, którzy są skupieni i śledzą na co dzień poczynania polskich czy zagranicznych jazzmenów, tylko ja chciałbym z tą muzyką wyjść szerzej, dużo szerzej, łamiąc takie, no moim zdaniem, krzywdzące dla tej muzyki stereotypy, że muzyka kojarzy się w większości społeczeństwa z jazgotem. Uważam, że to nie jest tak i jeżeli ktokolwiek, kto na co dzień nie słucha jazzu, powie, że okej, podoba mi się muzyka Dubickiego, to jest dla mnie największa nagroda. Właśnie, pracuje pan chyba nad tym, żeby ją zdobyć, bo teraz przygotowania do kolejnej płyty, prawda? Jaka to będzie płyta? Z kim ją pan nagrywa? Płyta zostanie nagrana w tym samym składzie co Story About Emotions, czyli Michał Sołtan na gitarze, Adam Lewandowski na perkusji, Mateusz Woźniak na basie. A będzie to płyta kolejna, która będzie się składała z różnego rodzaju stylistyk. Sięgam tam do klasycznych brzmień jazzowych, takich jak swing, ale nie boję się również nawiązać do mojej, że tak powiem, nastoletniej pasji muzycznej, jakim była muzyka rockowa. W tym roku ukazał się zresztą singiel Someplace, który jest rockowym utworem na trąbkę. No, będę się starał na tym krążku zmieścić wszystkie doświadczenia muzyczne, które nabyłem przez całe lata grania, a grałem bardzo różną muzykę z różnymi ludźmi. No i to się gdzieś na pewno odłożyło w mojej podświadomości. Tak chcę właśnie tworzyć. Na koniec jeszcze posłuchamy drugiego pana utworu, Heroic Waltz. O czym to jest? Dla kogo to jest hołd? To jest utwór dedykowany bohaterom powstania warszawskiego. Jest to taki ukłon w ich stronę, ukłon w stronę mojej starej pasji, jakim była i jest historia, zwłaszcza historia Polski. Uznałem, że należy się tym ludziom wieczna pamięć, trzeba to nobilitować i honorować. Stąd właśnie pomysł na stworzenie takiego, a nie innego utworu. Czyli jazz, heroizm w jazzie, historia, heroizm, to wszystko się jakoś tutaj dobrze wiąże. Czy myśli pan, że to jest dobre medium, żeby właśnie o tym mówić, żeby w taki sposób się wyrażać? Czy dotrze pan do nowych słuchaczy przez to? Myślę, że każde medium jest dobre, kiedy staramy się robić coś rzetelnie, szczerze i całkowitym przekonaniem, że robi się dobrze. Ja jestem muzykiem i chciałem ten Heroic Waltz faktycznie przedstawić jako mój osobisty, podkreślam to, mój osobisty ukłon w stronę wydarzeń, które są ważne dla tego miasta, które tak wiele mi dało przez te parę lat. Więc uważam, że tak, że to jest dobry kierunek. Też tak myślę. Ja ten utwór już znam. Państwo za chwilkę go usłyszą i sami ocenią, ale myślę, że właśnie to się doskonale wiąże. Jazz, historia, szacunek. Jakoś dobrze nam się to wszystko splata. Bardzo dziękuję. Rafał Dubicki był na koniec audycji moim gościem. Mam nadzieję, że wkrótce odbędzie się jakiś koncert jazzowy na żywo z udziałem publiczności i że będziemy mogli wszyscy czuć wibracje płynące z muzyki. No my też mamy taką nadzieję już dzisiaj. Trzymajcie Państwo kciuki, aby to nastąpiło jak najszybciej. Wszystkich serdecznie zapraszam. Proszę o śledzenie moich kanałów internetowych. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat moich aktywności. Bardzo dziękuję. Rafał Dubicki był moim gościem. Proszę Państwa, kończy się już leniwe przedpołudnie. Za momencik wybije południe właśnie, no i dzień nabierze nowego rytmu. Ja żegnam się z Państwem wspólnie z Elą Malinowską, która realizowała audycję, z Wojtkiem Doroszem, który jest wydawcą, i już teraz zapowiadam Anię Kwiatkowską, która za chwilkę pojawi się w studio i będzie opowiadała o czymś, co nadaje życiu smak, czyli o oliwach i innych pysznościach. Życzę Państwu pięknego, dobrego dnia i do usłyszenia za tydzień w audycji Leniwe Przedpołudnia. Na koniec jeszcze trochę muzyki. Ogłoszenie społeczne. Samotność sprawia, że znikamy, stajemy się niewidzialni. Tak bardzo chciałabym zobaczyć się z kimś w te święta. W tym wyjątkowym czasie nikt nie powinien być sam. Masz moc, aby odmienić święta samotnych starszych osób.